Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Pozdravljamo vas na startu još jednog poduzetničkog impulsa Internet radija Srijem. Iznimno mi je zadovoljstvo predstaviti vam jednu relativno novu, uspješnu vinkovačku tvrtku mladih poduzetnika MR Tuković i njezina oca Dragana Zakšeka. Poslovni subjekt o kojemu razgovaramo nosi naziv Team 3, Handmade. Na hrvatskom jeziku to bi značilo momčad drveta. A o kakvoj proizvodnji riječ saznaćemo u minutama što slijede. Pozdravljam svoje domaćine. Kako je nastao i što Team 3 zapravo jest? Gospodine Zakšek. Dobar dan. Ja pozdravljam vas i slušatelje. Team 3 je jedna mala obiteljska tvrtka iz Vinkovaca, koja se bavi izradom različitih proizvoda od drva. Osnovni proizvod koji se profilira u zadnjih godinu dana su... Mi to zovemo daske za posluživanje hrane ili serviranje ili rezanje hrane. Namijenjeno ugostiteljstvu. Da, ugostiteljstvu i privatno. Za korištenje. Pojavio se trend posluživanja hrane na drvetu. To smo mi uočili po restoranima, jel da? I onda smo došli na ideju da probamo neke proizvode izdizajnirati, smisliti od drveta kojeg imamo. Naša tvrtka ima i neki drugi primarnu preradu drva, gdje radimo proizvode za izvoz. Kako bi nazvao te proizvode? Znači podni elementi, parketi i takve stvari. I dio sirovine ne možemo iskoristiti u taj proizvod, pa ga koristimo za izradu ovog ugostiteljskog dijela, odnosno ovih dasaka za posluživanje i ostalo. Tvrtka egzistira već, koliko ste rekli, 5 godina. Gospođa Jelena Artuković je glavni operativac u tom dijelu. Pa ja ne bih rekla baš da sam ja glavni operativac. Ajmo od početka, što se dogodilo zapravo u tih proteklih 5 godina? Pošto smo mi obitelj, mi smo se svi željeli uključiti u ovaj posao i morali smo si naći nekakav segment proizvodnju koju mi možemo raditi. Da bi svi sudjelovali u tome, naravno, i kako je tata rekao prije toga, s obzirom da nam je ostajalo jako puno sirovine koju nismo mogli izvoziti, od toga nam je došla ideja da radimo te daske i da radimo još nekakav manji program za ugostitelje i to se pokazalo jako dobro i za sad jako uspješno. Tata je po struci drvoprerađivač, vi ste ekonomist. Tako je, da. To se čini kao jedna zgodna simbioza. Koji je vaš dio posla? Pa ja pokušavam promovirati naše proizvode sad najviše na Instagramu, na Facebooku. Nedavno smo napravili i web. To je još onako malo u fazi izgradnje dok se ne pročuje za to, ali u biti moje je da nekako poslikam taj proizvod, da ga pokušam što bolje promovirati i pokazati kupcima. Gospodin Zakšek, s obzirom na vašu struku, ljubav prema drvetu postoji od uvijek. Međutim, čini se da je nekako na jedan drugi način ta ljubav obličena s obzirom na konačan proizvod u ovom slučaju. Dakle, tu više nije samo riječ o obradi sirovine, nego jednom artističkom pristupu materijalu. Da, tako je. Znači, razvije se ljubav kad radite dugo godina sa drvetom, jel da? I s obzirom da smo mi radili puno sa stranim kupcima, jel da? Oni su tu sirovinu koju smo mi njima prodavali, oni su to pretvarali u prekrasne proizvode, jel da, što smo mi svi vidjeli i svi znamo da je to tako. Jel da. A s obzirom da je to moja struka, ja sam htio da i mi, zašto mi ne bi mogli raditi ako mogu Talijani, jel da, oni naprave od naše letvice parke da nama bude muka, jel da, a i sama ideja, jel da, poduzetništva je da idemo naprijed, a i naša država je... Nije davala baš nekakvu, kako bi rekao, nije nam davala vjetar u leđa, ali je pričala se stalno o tome da idemo u finalnu proizvodnju. Deklarativno. Deklarativno, da, to ja smijem reći, ali deklarativno. I mi smo u tom smjeru razmišljali. Jel? E sad, mi smo mala tvrtka. Zadnjih 6-7 godina je došlo do velikog poremećaja na tržištu, odnosno pri nabavci sirovina od strane Hrvatske šuma. Hrvatske šume su centralizirana tvrtka. I ugovori za kupnju trupaca se, nažalost, dogovaraju u Zagrebu. Nažalost, to moram reći, jel da? I recimo, mogu vam reći da je nama količina sirovine u zadnjih 5 godina smanjena za duplo. Kriteriji koji su propisani su takvi kakvi su propisani, mi ih ne zadovoljavamo kako bi trebali, jel da, bez obzira na naš proizvod i sve ostalo. I onda smo mi morali naći, sad ja nisam ekonomista, ali to su oni meni rekli, tržišnu nišu. Znači, od malo drveta da proizvedemo nešto, jel da. I sretni smo što smo je našli, tražimo je mi i dalje. Taj proizvod se treba razvijati, nije to sad da će ostati samo te daske. Mi smo došli do... To je Lena bolje znao razložiti od mene, da imamo kupca jednu trgovačku tvrtku iz Zagreba koja je nama u biti uzela i dio naših proizvoda, ali je i dio proizvoda njihov. Mi radimo za njih, jel da? I kroz suradnju s njima stalno se javljaju upiti za novi tip proizvoda. Da li možete proizvesti ovo, da li možete ono, govorimo o ugostiteljstvu. Oni su recimo dobili opremanje jako puno hotela. I to je i mi vidimo tu neka vrata, jel da, za sebe. Hoteli ovoga isto sve više žele taj drveni dio. Sad smo se sreli s ovom zabranom plastičnih posuda, tanjura, čaša, svega. I sad bi svi nešto od drveta, jel, ne može se sve napraviti, ali... Tako da tu ima tu eto neke budućnosti. Htio ste se nadovezati? Gospodin Zakšek je rekao, to ćete vi bolje obrazložiti. Da. Pa eto, na primjer, za tu firmu iz Zagreba, njima radimo 3 tipa dasaka i tu je bit da je svaka daska unikatna i različita i znači, kad kupac vidi različite daske, onda on zna da se može izabrati jednu koju neće imati nitko. A sad smo isto nedavno uspjeli ostvariti suradnju u Bosni i Hercegovini, isto jednoj, pa to je više nekakav trgovački lanac. Isto su naručili različite daske i isto jako dobar interes pokazan, pa valjda će i dalje biti tako. Naslonimo se na prethodan upit, na ovo što ste vi rekli, s obzirom da su smanjene te kvote za sirovine, gotovo upola ste rekli. Gdje postoji neka alternativan izbor pribave sirovinskog materijala? Postoji, ali jako malo, jel da postoji, i to je sve na rubu, ajde da kažem, regularnosti, ljudi imaju u dvorištu 3 drveta, sruše ga, mi to ne možemo ni kupiti na nekakav ispravan i legalan način, ne postoji baš tu, puno postoji. Mislim, s obzirom da smo u Europskoj uniji, tržište je ipak veće, ne možete li pronaći neke dobavljače, karikiram sad u Slovačkoj? U pravilu sirovina ove vrste ne trpi neki veliki transport. To sirovina se mora prodati tamo gdje je. Zato smo mi u Slavoniji, tu je slavonska šuma, jel da, mi bi je tu trebali preraditi, ne bi je trebali odatle i cijela ta ideja, zato smo mi, hvala Bogu, i tu. Ajmo onda nešto reći o konkretno materijalima. Koje drvo koristite? E sad ovako. Mi se primarno bavimo preradom hrastovog drveta. Njega li kupujemo od hrvatskih šuma u najvećoj količini. Imamo ugovor za jasenovo drvo, imamo ugovor za grabovo drvo sa hrvatskim šumama, a u proizvodnji ovih dasaka jedan dio proizvoda radimo od orahovog drveta. E sad, to orahovo drvo kupujemo trenutno u obliku daske od drugih dobavljača koji imaju pravo kupiti taj orah negdje i tako ga koristimo. Imamo interes da kupimo isto sami sebi trupce, da se sami ispilimo, da se osušimo, jer mi imamo i pilanu, sušaru i sve, jel da, po redu. Trenutno još to nemamo, ali to je ovaj dio koji se razvio ove godine od početka za tu tvrtku iz Zagreba, jel da, uvezan uz taj orah, i mi sad radimo puno na tome da si osiguramo sirovinu za budućnost u tom orahu. Dakle, ništa, nema cedrovine, tikovine? Nema. Znači, takvih materijala zapravo nema. Samo naši materijali. Mi ste usredotočeni na autohtone vrste drveta. Ovako. Svi smo hodali po moru, jel da, ljetovali, i da odavno može se tamo vidjeti štandove sa tim drvenim proizvodima, možda svi vi to uočili, od maslinovog drva, taščice, kuhače, ne znam, tanjuri, ovo ono. To su tamo pokrenuli davno, jel da, i ta maslina ima dobru, jako dobru cijenu, veliku, oni su uspjeli to podići na taj nekakav nivo. Mi smo se odlučili da ponudimo orah, koje je isto prekrasno drvo, jel da, oni imaju maslinu, mi imamo orah, jel da, mi nećemo ovdje raditi maslinu, jer to nije autohtono. Naravno. Neko se maslina radi tamo, mi ćemo probati ovo ponuditi. Ja. Tako razmišljam. Kako reagiraju kupci? Kupci to više zna, Elena. Kako, kako reagiraju kupci? Pa, u prvom redu na ovaj izbor zapravo autohtone vrste drveta. Pa dosta dobro. Ovaj, dosta ljudi prepoznaju koje to jesu vrste drveta i jako traže taj orah, pogotovo da, da je daska što šarenija, onako da ima što više boja i čak i te tamnije daske. I mi, i ne znam, ljudima se jako sviđa to što mi možemo, imamo laser i onda se izgravira nešto što oni žele na dasku i u biti na taj način mi nju personaliziramo i to ljude još više privuče, tako da jako puno smo imali upita što restorana, što konoba, što ovako privatni ljudi naruče nekom za rođendan pa se izgravira ili ime ili datum ili nešta i to je jako dobro. Koliko je bilo složeno pokrenuti takvu vrst proizvodnje? Kako ste izašli na kraj sa birokracijom, sa eventualnim novčanim poteškoćama? Je li vas neko podupirao u tom postupku tipa banke u kreditnom smislu? Evo, ja ću se odgovoriti na to. Znači, naša tvrtka je, sve tvrtke prolaze kroz, kako bi rekao, gore, dolje, gore, dolje. Oscilacije. Oscilacije, da, imali smo mi... uspone i padove. Jedan veliki pad. Ajmo već 2014. pet, tako nešto. Da. U tom trenutku ovoga, došlo je do promjene, bar sam ja to uočio, u odnosu banaka prema poduzetništvu. I baš u trenutku kad je nama bilo najteže, banke nisu htjele nas pratiti. I onda su kola krenula nizbrdo. Potporu od državnih institucija, nažalost, nismo imali. Ne. Kako smo mi krenuli nizbrdo, tako smo mi postali, ajde da kažem pod navodnicima za bankare, loša tvrtka. I čim nešto pitate, oni utipkaju svoje parametre i to ne valja ništa, jel da? Tako da nas nije niko pratio, sve smo svojim vlastitim snagama i radom. I tako ste prebrodili krizu? Jesmo, da. jesmo. Sad smo imali, recimo, to ću ja reći, bio je raspisan natječaj od strane grada Vinkovci za poticanje poduzetništva. Međutim, ovoga, htjeli smo se mi javiti, ali situacija je takva, grad će subvencionirati 80% neto iznosa bez PDV-a. Kad vi to pretvorite, izračunate, znači dođete na točno pola. Znači dobit ćete 50%. 50% morate imati svojih sredstava. Onda smo mi rekli da nismo sigurni da to možemo izrealizirati, jel da? Hvala Bogu, drugi poduzetnici koji mogu i treba da dobiju, jel da? Ali ako je poticaj, onda bi trebao biti na neki drugi način i određena njegova dodjela, jel da? A kako ocjenjujete općenito poslovnu klimu u ovom trenutku u neposrednom okružju? Pogotovo kad komparirate to sa nekim prijašnjim razdobljem. Pa bolje je nego prije. Sada. Osjetite li napredak nekakav? Kad ste već, kad je prošla recesija, kad ste sve to izgurali, osjetite li danas nekakav napredak? Evo, sad ste malo prije spomenuli da ipak i grad nešto poduzima. Kako poduzima, god, da, nešto poduzima. Međutim, napredak. Možete vi samo sebi sami donijeti, jel da? Ja, ne, nismo mi, ovaj, probali smo mi i pratimo mi te natječaje i sve to. Međutim, to je namijenjeno dosta sad, bar u našem okruženju, ja vidim, infrastrukturi i nekakvim javnim, ne znam kako bi to rekao, jel da, razvoju, a jako malo je konkretno za poduzetništvo. Jako, jako malo je takvih natječaja. Ti natječaji su da bi došli, da bi vi i ispunili te okvire, mislim da jako malo poduzetnika to može. A što bi vam odgovaralo? Pitam hipotetski. Što bi vi učinili da ste ministar za obrtništvo i malo i srednje poduzetništvo? To je teško reći, da ja nisam ekonomski školovan. Pa svi se srećemo s tim birokratskim preprekama, jel da? Evo primjer od nekima. Morali smo otići u FINU i napraviti upis stvarnog vlasnika tvrtke. To je jedna birokratska procedura koju ja osobno nisam razumio. Vlasnik tvrtke piše na trgovački sud, svud imate, sve znate. No, međutim, mi smo svi poduzetnici smo morali ići u FINU, morali smo tamo ispunjavati neke obrasce. Jel je kazna astronomska? 300, 500, 50 000, nemam pojma, jel da? I onda to kad vidiš, sad mi moramo, jadni ovakvi kakvi jesmo, mali, ostaviti proizvodnju, ajde se zovemo FINU, pa tamo čekaj, pa ove nema, pa to su te katastrofe, jel da? To je, ne znam. Kolika su ulaganja u ovakvu proizvodnju? Velika ulaganja, zato što, znači, uzmite samo da mi imamo kompletnu tehnologiju, ali mikro, mi smo mala tvrtka, ali za kompletnu preradu drveta, znači trupac koji se doveze iz šume, mi ga moramo ispiliti, imamo tu tehnologiju. Nakon toga ga moramo obraditi za nekakvu dalju obradu, sljedeća faza obrade je sušenje, imamo sušaru. E, tek nakon, to je proces koji traje dosta vremena, tek nakon toga možete raditi konkretan proizvod. E sad, opet za to je konkretan proizvod, tu je jako, jako puno tehnologije potrebno da bi ovdje u ovu tvrtku ulagano 20 godina kroz prijašnju tvrtku koja je ovdje funkcionirala. I kada govorimo o nekakvom financijskom opsegu, kroz tih 20 godina, koliko je zapravo novac investirano? Pa ja ću sad reći drugo, ne znam točno, negdje oko 2 milijuna kuna recimo u tehnologiju i sve to. Koliko danas djelatnika zapošljavate? Ukupno nas je 9. 9? Da, s tim što morate znati da je naš četvoro iz obitelji. Jasno, jasno, jasno. Da. A koliko osoba radi na finalnom proizvodu? Radi troje. E sad, to je zanimljivo. Rekli smo, svaki finalni proizvod je unikat, jedno malo umjetničko djelo. Da, da. U tom smislu mislim da je važan profil tih uposlenika. U svakom slučaju. U svakom slučaju. Veliki dio posla radimo mi sami, jel da, ajde da kažem fizički, odnosno tu svaku dasku koju mi proizvedemo, mora doći osoba ispred velike daske, pogledati tu dasku, na temelju samog drveta, oblika, izgleda, bodova, boje, mora nacrtati kako će se ta daska izrezati. To mora čovjek imati u sebi, jel da? Tako da tu uglavnom to radi, evo, Elenin suprug Andro, jedan dio kad stignem radim ja, jel da? I te kad ste nacrtali tu dasku, vi možete jednu dasku veliku, dužine 2 metra, širine pola metra, jel da, od nje trebate napraviti 6-7 ovih krasnih daščica, a možete ju propasiti ako to nije napravljeno sa nekim smislom. Jel? A to dobrim dijelom zapravo korespondira i sa umjetnošću, sa kiparstvom? Sad već da. Sad, ste vi imali kontakte zapravo sa tom strukom? Ne. Moram vas pitati o opsegu proizvodnje, o kojoj količini je riječ? Koliko proizvodite danas? A to su vam, nisu to velike količine i teško je njih ima dosta proizvoda. Znači, možemo reći da imamo 50-ak različitih artikala. Da, artikala. Mm-hmm. Artikala. E sad je to teško reći koji šta, kako, jel da? Možemo reći da se može proizvesti od 50 do 100 komada nekih gotovih proizvoda dnevno. Ovisi kakvi dnevno. Su. Da, ovisi kakvi su. Ovisi kakvi su. Mm-hmm. Tako da to ovoga... Sad smo dobili jedan zanimljiv artikl koji smo sad počeli raditi. Taj spada definitivno skoro u kiparstvo, jel da? Možete nam i nabrojati te artikle zapravo? Aha, to vam je, evo recimo, ja ću sad reći, zove se nosač za pršut, jel da? Dobro. Tu stoji, znači dobro. To je jedan poseban komad drveta koji se na poseban način obradi i na njega se ugrađuju nosači od inoksa i on služi za držanje i rezanje pršuta. Jasno. Da, to je komad koji zahtjeva jako puno ručnog rada, jako puno vremena, ali... I naravno, treba biti smisleno napravljen. Ali fantastično izgleda. Sad smo na radiju, pa ga ne možete vidjeti. I radnik mora biti vjerojatno u dobroj psihofizičkoj kondiciji. Pa mora. Nozač je težak barem 50 kg, koliko pa, je. Možda da, možda ne, jel da? Dakle, možete nam nabrojati još nekoliko artikala na koje ste osobito ponosni. Rekli ste imate ih ukupno oko 50-ak, ne? Da. Pa sad smo počeli raditi nekakve lampe. Radimo od starog drveta, od starih greda, jer nešto smo radili namještaj i onda nam ostane tako manjih komada. I onda smo obradili tako to drvo, na to ide retro grlo, retro žarulja i to isto bude jako lijep proizvod, nešto pokušamo raditi satove, ali eto, uglavnom... Zidne satove, da, ali uglavnom daske i jako puno različitih modela dasaka za hranu. Dobro, napravite mi još koji artikl. Evo, rekli smo sad, spomenuli smo satove, spomenuli smo lampe, noćne lampe, spomenuli smo stalak za pršut i šunku. Na šta smo ponosni, zato što to radimo sad već jedno 5 godina, radimo tabure od panja i to radimo za Italiju i to je isto proces jedan dosta dugotrajan, doveze se trupac i šume, izraža se na dimenziju, mora se poravnati na pilani i onda se ručno obrađuje sa fleksericama, brusilicama i ostane lijepo obrađen komad panja koji zadrži taj svoj prirodni oblik i to služi kao tabure i kao stolić. A koliko u postocima, ako smijemo znati, koliko tih proizvoda na kraju krajeva nekim ugovorom plasirate, a koliko ih prodate u neposrednom kontaktu sa kupcem, jel se predstavljate i na sajmovima, moramo li to reći? Pa za sad je manji dio, puno više prodamo putem ugovora ili tvrtkama, a manji dio je u neposrednoj prodaji. Najveći dio je preko Facebooka i Instagrama, jel da? Gdje se sad je, stvari su otišle, dobro su organizirane, ne sa naše strane, nego općenito, znači vi možete iz Splita naručiti danas dasku, nju će neka dostavna služba vam prek sutra ujutro dostaviti, jel da? To je sad sve manji problem, ali taj dio je daleko, recimo, to je možda 15-20% od ukupne proizvodnje. Da, ja sam pogledao vaše stranice na društvenim mrežama i to izgleda zbilja šarmantno. Koliko po vama zapravo ima efekta od toga i koliko ste uložili u taj oblik marketinga? Pa ima dosta efekta zato što nas prati dosta food blogera i onda na taj način, ne znam, kupe od nas dasku ili dobiju dasku i kako oni dijele svoje priče, svoje objave, to se dosta proširilo, dosta se vidi. Mi dosta imamo jednu kolegicu iz Osijeka, ona nas je u biti nekako i uvela u taj kuharski dio, ona je kuharica, amaterka, ali jako dobra i ona nas je spojila sa dosta tvrtki kojima trebaju daske. Sad smo radili, jedna tvrtka iz Orahovice, njima smo radili daske za poslovne poklone. Znači i tu isto postoji jedan segment da se sad umjesto rukovnika i tih standardnih stvari poklone partneru daske. Da, možemo vas i reklamirati. Vaši proizvodi su... Oprostite, ja sam htio samo reći, ova TV emisija Kuhani Peć. Da. Oni koriste naše da, pa to sam upravo ja htio reći. Da. Shvatio sam. Da. Možemo vas i na taj način reklamirati. Dakle, vaši proizvodi su u poznatoj emisiji Kuhani Peć. Tako je, da. Na koji način se možete širiti? Evo, u prvom redu marketinški. Jeste li do sada proširili svoje tržište izvan granica Republike Hrvatske, zahvaljujući društvenim mrežama? Jesmo u Bosnu. Oni su nas i vidjeli na Instagramu, gospođa je zvala, to smo u vrlo kratkom roku dogovorili, oni su po slikama znali što žele i pripremili, poslali. Evo, ja ću se sad nadovezati, nisam toliko u tome. Napravili smo i web stranicu i otvoren nam je web shop. Međutim, sad tu... Ljudi koji su nam to radili, to su krasni ljudi, jedna tvrtka iz Osijeka, međutim tu je potrebno, ja neću ni znati objasniti, nekako guranje tog našeg web shopa. Reklama je potrebna. E sad, to za nas je trenutno dosta skupa stvar, dosta nam za to bi nam trebalo financija, jel da? To je dakle investicija zapravo. Da. Večera su Kuhani Peć, finale sezone. S obzirom na originalnost vaših proizvoda, možete li se uspoređivati sa sličnim proizvođačima u Hrvatskoj? Nema ih puno, ali postoji konkurencija u nekoj mjeri. Postoji konkurencija, evo ja sam neki dan našao, mislim da je Istra u igri. Tamo ima dosta proizvođača, opet se vraćam vezano i uz tu maslinu, ali neki dan sam našao jednu baš proizvođača koji radi i od ovih vrsta drva koje mi radimo. Za sad nismo ovdje gore našli. U ovom našem dijelu kontinentalnom, da se neko baš bavi na ovakav način. Imate tvrtke koje se bave onim, ajde da kažem, CNC ravnim daskama od nekog drveta tipa bukva, takve tvrtke postoje. A ovako, evo, u ovom dijelu ne. Na moru da, ovdje ne. Što vam donose sajmovi? Do sad smo na par sajmova bili, Zagreb, Rovinj, bili smo i kod nas u Vinkovcima, Osijek, pa više je tu bilo tako ljudi koji su sebi privatno kupili, tu i tamo nekakav kontakt sa ugostiteljima, ali nije sad to još baš u tolikoj mjeri nekako zaživjelo, više ljudi kupe sebi privatno dasku nekom za poklon. Mogu ja samo nekako? Da, recite. Prijavili smo se za sajam u Splitu, to je GAST, sajam GAST, ugostiteljske opreme. Mislim da je krajem veljače taj sajam i sad se pripremamo za taj sajam. Mislimo da to je baš specijaliziran sajam za ugostiteljstvo i mislim da će od tog sajma biti efekta, samo što on dosta financijski težak, jel da? Pa da. Ja se ponovno vraćam na te vaše finalne proizvode, s obzirom na njihovu jedinstvenost. Jeste li imali nekakve uzore? Jeste li ovaj koncept zapravo vidjeli negdje? Pa baš ne točno tako, jel da, ljudi. Vi možete danas na internetu vidjeti sve i sve. Naravno, zato vas to i pitam, da. Mi ćemo naći možda na internetu daske koje su slične našim. Slične, da. Ko je to, što je to, otkud ideja, ja ne znam, jel da? Jasno. Tako da, probali smo svašta, radili smo. Evo, moja uloga u ovoj cijeloj priči, s obzirom da sam najstariji i eto, nešto znam o tome i nešto mogu napraviti, ne mogu sve, imamo majstore koje nam pomognu, ali uglavnom ja sam taj koji napravi uzorak, znači prvi prototip proizvoda, da bi znali uopće jel ga možemo proizvesti i tako dalje. I sve te proizvode imamo, da ne kažem, tisuće uzoraka i onda kad ih nekom pokažete, vrlo brzo vidite da li je to proizvod koji treba raditi ili ne treba raditi. Proizvoda koje smo napravili, pa nema za njih. Nisu. To sam vas baš htio pitati, koji su top proizvodi? Imate li nekog favorita koji se najbolje prodaje? Pa mi imamo svoje, morali smo tipizirati vrste tih, govorimo o daskama. Daskama, da, za posluživanje. Morali smo napraviti nekakve nazive da bi znali razlikovati. Imamo jednu dasku koja je vrlo lijepa i elegantna, zovemo je mi Slavonika, kao slavonska daska, jel da? E, ona dosta... Nju su jako puno ljudi kupovali. Ona je namijenjena za posluživanje suhomesnatih proizvoda? Pa da. Može i u restoranima, opet ponovno. U restoranima se danas dosta služi, dobijete komad mesa i prilog na dasku. Čak i takva gotova, topla je ova. Da, i to su nas dosta tražili da se na dasci napravi utor. Naprimjer, da se stavi komad mesa zbog te tekućine. Da, umakne curi. Tako je. Uh-huh. A što nije prošlo? O, puno proizvoda. Koji prototip, evo primjeri se. Opa, za koji vam je jako žao da nije prošao na tržištu? Za koji nam je jako žao? Sad ima to jedna, to je jedna duga priča, nova je, ali ja ću probati na brzinu. Ja sam stupio u kontakt sa jednim čovjekom iz Orašja, u našoj neposrednoj blizini. Gospodin se bavi vađenjem hrastovih trupaca iz rijeka. Drvo, to je drvo hrast. I save u ovom slučaju. I save u ovom slučaju. Drvo se zove abonos. To je nešto s čim sam se ja oduševio. I od njega smo pribavili dio te sirovine, napravili smo nekakve proizvode. Proizvodi su prekrasni, predivni, drvo i hrast ima izuzetno crnu boju. To je za mene dijamant, jel da? Starost tih trupaca je više tisuću godina. Da. E sad šta se pogleda? Mi smo taj proizvod je pokazali i ljudi su ih vidjeli, međutim, ljudi o tome ne znaju. Misle da je drvo bojano. Da je paljeno. I ne mogu prihvatiti to kad mi kažemo drvo je komad drveta star 5000 godina. Samim tim morate znati da to drvo ima i dosta veću cijenu nego normalni komad drveta. Ali eto, tu sad počinjemo i tu smo napravili dosta toga. Mogu reći da mi je žao što to se nije prepoznalo, recimo. Niste uspjeli brendirati. Pa, pokušavamo, mi sad tek krećemo u to. Ali ljudi... To još traje, da. Kad to vide, ništa, obojana daska u crnu, znate. To još traje. E, to bi trebalo napraviti, jer to je zbilja jedno blago koje tu postoji, jel? Kako bi objasnili trenutačno stanje u lokalnom i nacionalnom gospodarstvu iz vlastite perspektive? Jesmo li društvo ograničenih ili otvorenih poslovnih mogućnosti? Što je po vama ključno za dobar biznis? Ja mislim da smo mi društvo ograničenih poslovnih mogućnosti. Nisam optimista što se toga tiče, možda je to ružno reći. Mislim da je klima jako loša, klima je antipoduzetnička. Mi poduzetnici nismo zadovoljni sa strukturom naše države, javne uprave i svega toga, mislim da to sve treba izmijeniti. Poduzetnici su na nekoj, ajde da kažem, tamnoj strani ili ljudi svakako gledaju nas poduzetnike, a mi radimo dan i noć i tako dalje, jel da? Tako da... Osobe sumnjivih namjera. Otprilike, jel da? Tako da, eto, srećemo se sa svačim. Borbe nisu samo ove proizvodne, nego svakako. Elena, kakve su ambicije, čemu težite, što očekujete od poslovne 2020? Pa, da se dalje proširimo, da radimo još više, puno radimo, ali trebamo raditi još više, jer puno nas je tu, moramo svi pridonijeti tom poslu, pa da se proširimo i negdje van. Valjda bude dobro. Pa evo, taj web shop je, bi trebao donijeti nešto, jel da kažem, to je prema van. Međutim, tu se pojavio nama problem, znači, prvo vezano uz plaćanje, kartice, ovo ono, to ne funkcionira nešto u vezi poreznog sustava, to nam neko vam plati iz Nizozemske, jel, plaća s PDV-om ili bez, jel, to su sad te neki detalji i transport takvih. Jednu daščicu koja ima 5 kg treba transportirati u Nizozemsku, odnijete, to može biti čak skuplje od te daske. To je sad taj problem. Je, skuplje. Ja, mi smo imali upita iz Srbije. Srbija je blizu. To je uvoz. Ali ovaj, cijena prijevoza je jednaka kao cijena daske i to se ne isplati ni toj osobi, ni nama. Da, ja mislim da bi mi trebali doći do nekih, kako bi rekao, šopova, jel da, trgovina, negdje van, koji bi imali naše proizvode, jel da, i mislim da taj način prema van može, a ovaj pojedinačni jako teško. A u vlastitom, u nekoj vlastitoj galeriji, a gdje? Prodanoj jedinici, do sad niste razmišljali? Pa i nismo. Nismo razmišljali. Ovog trenutka ste ipak usredotočeni na web prodaju. Da. Tako je. Ta naša poslovna jedinica bi zahtijevala, znači... Puno dodatnih troškova. Puno troškova, jel da, ta poslovnica sigurno ne bi prošla u Slavoniji, znači ili na moru ili u Zagrebu, a za to mi... Evo, nemamo mogućnosti. Za sada. Da, možda u budućnosti, da. Za sada. Ništa, želim vam puno poslovnog uspjeha vama i tvrtki da zapamtimo, evo, Team 3. Team Drvo. Team Drvo, da. Team Drvo. I svako vam dobro za predstojeće blagdane. Hvala također. Hvala vam štovani slušatelji na pozornosti. Emisiju uredio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Ugodan nastavak dana. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.